قال کہا الم اقل لک کیا میں نے کہا نہیں تھا تجھ کو انک بے شک تو لن تستطیع ہرگز نہیں تو استطاعت رکھتا معیا میرے ساتھ صبرا صبر کی قال کہا ان سألتک اگر میں سوال کروں تجھ سے ان شیئن کسی چیز کا بعدہا اس کے بعد فلا تصاحبنی تو نہ تو ساتھ رکھنا مجھ کو قد بلغت تحقیق پہنچا تجھ کو من لدنی میری طرف سے عذرا عذر فانطلقا تو دونوں چل دیے حتی یہاں تک کہ اذا جب اتایا وہ دونوں آئے اہل قریتن ایک بستی والوں کے پاس استطعاما تو ان دونوں نے کھانا مانگا اہلہا اس کے رہنے والوں سے فأبو تو انہوں نے انکار کر دیا اَن يُدَيِّفُوهُمَا کہ وہ مہمان بنائے ان کو فَوَجَدَا تو ان دونوں نے پائی فِيهَا اس میں جدارن ایک دیوار یریدو جو چاہتی تھی اَيَّمْ قَدَّ کہ ٹوٹ پڑے فاقام تو اس نے قائم کر دیا اس کو قال اس نے کہا لو شئت اگر تو چاہتا لتخست البتہ تو لے لیتا علیہ اس پر اجرا اجر اجرت قال کہا ہاذا یہ ہے فراق جدائی بینی و بینک میرے درمیان اور تیرے درمیان سأنبئک ان قریب میں بتاؤں گا تجھ کو بتأویل حقیقت معلم جو نہیں تستطع تو کر سکا علیہ اس پر صبرا صبر کی اما السفینہ تو جہاں تک کشتی کا تعلق ہے فکانت تو تھی لمساکینہ مسکینوں کی یعملون جو کام کرتے تھے فی البحر سمندر میں فأردت تو میں نے چاہا ان کہ آئی بہا میں عیب دار کر دوں اس کو وکانا اور تھا وراءہم ان کے پیچھے ملکن ایک بادشاہ یأخذ جو لے رہا تھا کل سفینتن ہر کشتی کو غصبا ظلم سے چھین کر غصب کر کے وَأَمَّا الْغُلَامُ اور جہاں تک لڑکے کا تعلق ہے فَكَانَ تو تھے أَبَوَاهُ اس کے والدین مُؤْمِنَيْنِ مُؤْمِن فَخَشِينَا تو ڈر ہوا ہم کو اَنْ يُرْحِقَهُمَا کہ وہ غالب آ جائے ان دونوں پر تُغْيَانًا سرکشی سے وکفرا اور کفر کے ساتھ فأردنا تو ارادہ کیا ہم نے ان کہ یبدلہما بدل دے ان کو ربہما ان کا رب خیرن بہتر منہ اس سے، زکاتن پاکیزگی میں، وہ اقربا اور زیادہ قریب، رحمہ رحمت اور شفقت میں، وہ امل جدارو اور جہاں تک دیوار کا تعلق ہے یا جہاں تک دیوار ہے، فکانا تو تھی، لغلامینی دو لڑکوں کی، یتیمینی یتیم، فی المدینتی شہر میں، وکانا اور تھا، تحتہو اس کے نیچے، کنزن ایک خزانہ، لہما ان دونوں کا، وکانا اور تھا، ابوہما ان کا والد، صالحا نیک، فارادا تو ارادہ کیا، ربک تیرے رب نے، ان یبلغا کہ وہ دونوں پہنچیں، اشدہما اپنی جوانی کو، ویستخرجا اور نکالیں، کنزہما اپنے خزانے کو، رحمتم من ربک بطور رحمت تیرے رب کی طرف سے، وما فعلته اور نہیں میں نے کیا اس کو، ان امری اپنے حکم سے، ذالک یہ ہے، تاویلو حقیقت، ما جو، لم نہیں، تست تم استطاعت رکھ سکے، علیہ اس پر، صبرا صبر کی، ویسألونک اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن ذوالقرنین ذوالقرنین کے بارے میں، قل کہہ دیجئے، سأتلو ان قریب میں پڑھوں گا، علیکم تم پر، منہ اس میں سے، ذکرا کچھ ذکر کچھ حال، انا بے شک ہم نے، مکننا اقتدار دیا تھا ہم نے، لہو اس کو، فی الارض زمین میں، وآتیناہو اور دیے تھے ہم نے اس کو، من کل شیء ہر چیز میں سے، سببا اسباب، فاتبع تو اس نے پیروی کی، سببا اسباب کی، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، بلغ وہ پہنچ گیا، مغرب الشمس سورج غروب ہونے کی جگہ، وجدہا پایا اس کو، تغروب غروب ہو رہا ہے، فی عین ایک چشمے میں، حمئت گدلے کیچڑ والے، ووجدہ اور پایا، اندہا اس کے پاس، قومن ایک قوم کو، قلنا کہا ہم نے، یا ذل قرنین اے ذل قرنین، اما خواہ، ان تعذب یہ کہ تو عذاب دے سزا دے، و اما اور خواہ، ان تتخذ یہ کہ تو اختیار کرے، فیہم ان کے معاملے میں، حسنا بھلائی، قالا اس نے کہا، اما لیکن، من ظلما جس نے ظلم کیا،

جب اس نے پکارا ربہ اپنے رب کو نداء پکار خفیہ خفیہ چپکے چپکے پکارا قال کہا ربی اے میرے رب انی بے شک میں وہنا کمزور ہو گئی العظم ہڈیاں منی میری یا مجھ سے واشتعل اور بھڑک اٹھا الرأس سر شیبا بڑھاپے سے ولم اور نہیں اکن میں ہوں بدعائے کا ساتھ تیری دعا کے ربی اے میرے رب شقیہ نامراد وانی اور بے شک میں خفتو میں ڈرتا ہوں الموالیہ بھائی بندوں سے قرابت داروں سے من ورائی اپنے بعد اپنے پیچھے سے وکانت امرأتی اور ہے میری بیوی عاقرن بانج فہب لی پس عطا کر مجھ کو مل لدن کا اپنے پاس سے ولین ایک وارث یرثنی وارث ہو میرا ویرثو اور وارث ہو من آل یعقوب آل یعقوب میں سے وجعلہ اور بنا دے اس کو ربی اے میرے رب ردیہ پسندیدہ یا زکریہ اے زکریہ انا بے شک ہم نبشر کا خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو بغلام ایک بیٹے کی اسمہ یحییٰ اس کا نام یحییٰ ہے لم نجعل نہیں ہم نے بنایا لہو اس کے لیے من قبل اس سے پہلے سمیہ ہم نام قال کہا ربی اے میرے رب انا کہاں سے کیوں کر کیسے یکون ہو سکتا ہے لی میرے لیے غلام بیٹا وکانت امرأتی اور ہے میری بیوی عاقرن بانج وقد بلغت اور تحقیق میں پہنچا من الکبر بڑھاپے سے عطیہ حد سے باہر قالا فرمایا کذالک اسی طرح قالا کہا ربو کا تیرے رب نے ہوا وہ علیہ مجھ پر حینن بہت آسان ہے وقد خلقتک اور تحقیق میں نے پیدا کیا تھا تجھ کو من قبل اس سے پہلے ولم تکو اور نہ تھا تو شیئا کچھ بھی قالا کہا ربی اے میرے رب اجعل لی بنا میرے لیے آیا کوئی نشانی قالا فرمایا آیتو کا نشانی تیری اللہ کہنا تکلم تو کلام کرے گا الناس لوگوں سے، ثلاث لیال تین رات، سویا برابر مسلسل، فخرج تو نکلا، علی قومہ اپنی قوم پر، من المحراب محراب سے، فاوحا تو اشارہ کیا، الیہم ان کی طرف، ان کہ، سبحوا تسبیح کرو، بکرتن صبح، وعشیہ اور شام، یا یحییٰ اے یحییٰ، خذ الکتاب لے لو کتاب، بقوتن مضبوطی کے ساتھ، وآتیناہ اور دی تھی ہم نے اس کو، الحکم نبوت، صبیہ بچپن میں ہی، وحنانن اور نرم دلی، من لدنا اپنے پاس سے، وزکاتن اور پاکیزگی، وکان تقیہ اور تھا وہ پرہیزگار، وبرن اور نیکوکار، بوالدئی ہی اپنے والدین کے ساتھ، ولم یکن اور نہ تھا، جبارن متکبر، عصیا نافرمان، وسلام علیہ اور سلام اس پر، یوم ولد جس دن وہ پیدا ہوا، ویوم یموت اور جس دن وہ فوت ہوگا، ویوم اور جس دن، یبعث اٹھایا جائے گا، حیا زندہ کر کے، وذکر اور ذکر کرو، فی الکتابی کتاب میں، مریم مریم علیہ السلام کا، اذ انتبذت جب وہ تنہا ہو گئی، الگ ہو گئی، من اہلہا اپنے گھر والوں سے، مکانن ایک جگہ پر، شرقیہ مشرقی مشرق کی جانب، فاتخذت پھر بنا لیا، من دونہم ان کے ورے، ادھر ان کے اور اپنے درمیان یعنی، حجابن ایک اوٹ پردہ یعنی ان سے چھپ کر، فارسلنا تو بھیجا ہم نے، الیہا اس کی طرف، روحنا اپنی روح کو، فتمثل تو اس نے شکل اختیار کی، لہا اس کے لیے، بشرن ایک انسان کی، سویہ تندرست ٹھیک ٹھاک، قالت بولی، انی اعوذ بالرحمن بے شک میں پناہ چاہتی ہوں رحمان کی، من کا تجھ سے، ان کنتا اگر ہے تو، تقیہ متقی انسان، قال کہا، انما بے شک، انا میں، رسول ربی کی تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لأہب لکی کہ عطا کروں تجھ کو، غلامن ایک لڑکا، زکیہ پاکیزہ، قالت بولی، انا یکون لی غلام میرا لڑکا کہاں سے ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی اور نہیں چھوا مجھ کو، نہیں ہاتھ لگایا مجھ کو، بشرن کسی انسان نے، ولم اکو اور نہیں ہوں میں، بغیہ بدکار، قالا کہا کذالک اسی طرح قال ربو کی کہا تیرے رب نے ہوا علیہ ہین وہ مجھ پر بہت آسان ہے ولنجعلہ اور تاکہ ہم کر دیں اس کو آیت للناس ایک نشانی لوگوں کے لیے ورحمت منا اور رحمت ہماری طرف سے وکانا اور ہے امرن ایک کام مقدیا پورا ہونے والا فحملته تو اٹھا لیا اس کو فانتبذت پھر الگ ہو گئی بہی ساتھ اس کے مکانن قصیہ دور کی جگہ پر فاجا اہل مخاض تو لے آئی اس کو درد زہ الى جزع نخلتی کھجور کے تنے کی طرف جزع تنا نخلہ کھجور کا درخت قالت کہنے لگی یا لیتنی اے کاش کہ میں متو میں مر جاتی قبل ہذا اس سے پہلے وکنت اور میں ہوتی نسیم منسیا بھولی بسری بھولی بھلائی فناداہا تو پکارا اس کو من تحتها اس کے نیچے سے اللہ کے نہ تحزنی تو غمگین ہو قد جعل تحقیق بنا دیا ربو کی تیرے رب نے تحت کی تیرے نیچے سریا ایک چشمہ وحزی اور ہلال الی کی اپنی طرف بجز النخلتی درخت کے تنے کو تساقط علی کی گرائے گی تجھ پر رطبن پکی ہوئی کھجور جنیا چنی ہوئی تر و تازہ فکلی پھر کھا وشربی اور پی وقری اور ٹھنڈی کر عینن آنکھ یا آنکھیں فاما پھر اگر ترین تم دیکھو من البشری انسان میں سے احدن کسی ایک کو فقولی تو کہہ دے انی بے شک میں نے نظر تو میں نے نظر مانی ہے للرحمانی رحمان کے لیے سومن روزے کی فلن تو ہرگز نہیں اکلما میں کلام کروں گی الیوم آج انسیا کسی انسان سے فاتت بھی تو لے آئی اس کو قومہا اپنی قوم کے پاس تحملہ اٹھائے ہوئے تھی اس کو قالو لوگ کہنے لگے یا مریم اے مریم لقد جئتی البتہ تحقیق لائی تو شیئا ایک چیز فریا من گھڑت عجیب بہت بری فریا بہت بری کہیں یا اخت ہارون اے ہارون کی بہن ما کانا نہ تھا ابو کی باپ تیرا امرا سوء برا انسان وما کانت اور نہ تھی امو کی ماں تیری بغیا بدکار فاشارت الی تو اس نے اشارہ کر دیا اس کی طرف قالو انہوں نے کہا کیف نکلم کس طرح ہم کلام کریں من کانا جو ہے، فی المہدی پنگھوڑے میں، سبیا ایک بچہ، بچہ سا، قالا بچہ بول اٹھا، کہنے لگا، انی عبداللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے دی مجھ کو کتاب، وجعلنی نبیا، اور بنایا مجھ کو نبی، وجعلنی مبارکن، اور بنایا مجھ کو مبارک، اینما کنت، جہاں کہیں میں ہوں، واوصانی، اور تاکید کی مجھے، بالصلاتی نماز کی، والزکاتی اور زکات کی، ما دمت، جب تک میں رہوں، حیا زندہ، وبرن، اور نیک سلوک کرنے والا، بوالدتی، اپنی والدہ کے ساتھ، ولم یجعلنی، اور نہیں بنایا مجھ کو، جبارن، متکبر، شقیہ، بدبخت، والسلام، اور سلام ہو، علیہ مجھ پر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، اور جس دن میں مروں گا، ویوم ابعث، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا، حیا زندہ کر کے، ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسی ابن مریم، قول الحق سچی بات، الذی وہ جو، فیہ جس میں، یمترون وہ شک کرتے ہیں، ما کان للہ نہیں ہے اللہ کے لیے، ان یتخذ من ولد کہ بنائے کوئی بچہ کوئی بیٹا، سبحانہ پاک ہے وہ، اذا قضا امرن جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فانما تو بے شک، یقول لہو کہتا ہے اس کو، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، وان اللہ ربی اور بے شک اللہ میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ بس عبادت کرو اس کی، ھذا صراط مستقیم یہ ہے سیدھا راستہ، فاختلف الاحزاب تو اختلاف کیا گروہوں نے، من بینہم آپس میں، فویل تو ہلاکت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من مشہد دیکھنے میں، یوم عظیم اس بڑے دن کے، اسمع بہم و ابصر خوب سننے والے ہوں گے اور خوب دیکھنے والے، یوم جس دن، یأتوننا وہ آئیں گے ہمارے پاس، لیکن الظالمون لیکن ظالم لوگ، الیوم آج، فی دلال مبین کھلی گمراہی میں ہیں، وانذرہم اور خبردار کرو ان کو، یوم الحسرتی حسرت کے دن سے، اذ قضی الامر جب فیصلہ کیا جائے گا اس معاملے میں، وہم فی غفلت اور وہ غفلت میں ہوں گے، وہم لا یؤمنون اور وہ ایمان نہ لائیں گے، انا بے شک ہم، نحنو ہم ہی، نرث الارض وارث ہوں گے زمین کے، ومن اور جو، علیہا اس پر ہے، وإلینا اور ہماری طرف، یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے، واذکر اور ذکر کیجئے، فی الکتابی کتاب میں، ابراہیم علیہ السلام کا، انہو، بے شک وہ، کانا تھے، صدیقن بہت سچے، نبیا نبی. اذ قال جب اس نے کہا، لابی ہی اپنے باپ سے، یا ابتی اے ابا جان، لما کیوں، تعبد آپ عبادت کرتے ہیں، ما جو لا نہیں، یسمعو سنتے، ولا اور نہ، یبصرو دیکھتے ہیں، ولا اور نہ، یغنی کام آتے ہیں، ان کا آپ کو، شیئا کچھ بھی. یا ابتی اے ابا جان، انی بے شک میں، قد جاءنی تحقیق آیا میرے پاس، من العلم علم میں سے، ما جو، لم یأتک نہیں آیا آپ کے پاس، فاتبعنی پس پیروی کیجئے میری، اہدک میں رہنمائی کروں گا آپ کی، صراطاً سویا سیدھے راستے کی طرف. یا ابتی اے ابا جان، لا تعبد الشیطان نہ عبادت کیجئے شیطان کی، ان الشیطان کیونکہ شیطان، کانا ہے، للرحمن رحمان کے لیے، عصیا نافرمان. یا ابتی اے ابا جان، انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یمسک کہ چھو لے گا آپ کو، پکڑ لے گا آپ کو، عذابن ایک عذاب، من الرحمن رحمان کی طرف سے، فتکونا تو آپ ہو جائیں گے، للشیطانی شیطان کے لیے، ولیا ساتھی مددگار. قالا کہا، اراغب انت کیا پھرنے والا ہے تو، ان آلہتی میرے الہوں سے، یا ابراہیم اے ابراہیم، لئلم البتہ اگر نہ، تنتہی تو باز آیا، لأرجمنک البتہ میں ضرور سنگسار کر دوں گا تجھ کو، وہجرنی اور چھوڑ دو مجھ کو، ملیا عرصہ دراز تک، لمبی مدت تک. قالا بولے، سلام علیک آپ پر سلام ہو، سأستغفر لك ان قریب میں بخشش مانگوں گا آپ کے لیے، ربی اپنے رب سے، انہ بے شک وہ، کانا ہے، بی میرے ساتھ، حفیہ بڑا مہربان، وأعتزلكم اور میں چھوڑتا ہوں آپ کو، وما اور جن کو، تدعونا آپ پکارتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، وأدعو اور میں پکارتا ہوں، ربی اپنے رب کو، عسا امید ہے، اللہ کہنا، اکونا میں ہوں گا، بدعائے ربی اپنے رب کی دعا کے ساتھ، یا اپنے رب کو پکار کر، شقیہ، نامراد. فلما، تو جب، اعتزلہم، جدا ہوا ان سے، وما، اور جو، یعبدون، وہ عبادت کرتے ہیں، یا جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وہبنا، عطا کیا ہم نے، لہو، اس کے لیے، اسحاق، اسحاق علیہ السلام کو، ویعقوب، اور یعقوب کو، وکلن، اور ہر ایک کو، جعلنا، بنایا ہم نے، نبیا، نبی، ووہبنا، اور عطا کیا ہم نے، لہم، ان کو، من رحمتنا، اپنی رحمت میں سے، وجعلنا لہم، اور بنائی ہم نے ان کے لیے، لسان صدق، سچی زبان، سچی ناموری، علیہ، بلند مرتبہ. وذکر فی الکتاب موسیٰ، اور ذکر کیجئے کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، انہو، بے شک وہ، کانا، تھے، مخلصن، چنے ہوئے، مخلص، وکانا، اور تھے، رسولن، ایک رسول، نبیا، نبی. ونادیناہو، اور پکارا ہم نے اس کو، من جانب الطور الایمنی، طور کی دائیں جانب سے، وقربناہو، اور قریب کر لیا ہم نے اس کو، نجیہ، سرگوشیوں کے لیے، ووہبنا، اور عطا کیا ہم نے، لہو، اس کو، من رحمتنا، اپنی رحمت سے، اخاہو، اس کے بھائی، ہارون، ہارون علیہ السلام کو، نبیہ، نبی بنا کر. وذکر فی الکتاب اسماعیل، اور ذکر کیجئے کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا، انہو، کیونکہ وہ، کان صادق الوعدی، وہ وعدے کے سچے تھے، وکان رسول النبی، اور وہ ایک رسول نبی تھے، وکان یأمر، اور وہ تھے حکم دیتے، اہلہو، اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ والزکات، نماز اور زکات کا، وکانا، اور وہ تھے، عند ربہ، اپنے رب کے ہاں، مرضیا، پسندیدہ. وذکر فی الکتاب ادریس، اور ذکر کیجئے کتاب میں ادریس علیہ السلام کا، انہو، بے شک وہ، کانا، تھے، صدیقن، بہت سچے، نبیا، نبی. ورفعناہ، اور بلند کیا ہم نے اس کو، مکانن، علیا، بلند مقام پر، بلند جگہ پر. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، انعم اللہ، انعام کیا اللہ نے، علیہم، ان پر، من النبیین، نبیوں میں سے، من ذریت آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد سے، وممن، اور ان میں سے، جن کو، حملنا، سوار کیا ہم نے، مع نوح، نوح علیہ السلام کے ساتھ، ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل، اور ابراہیم اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، وممن، اور ان میں سے، جن کو، ہدینا، ہدایت دی ہم نے، واجتبینا، اور چن لیا ہم نے، اذا تتلا علیہم، جب پڑھی جاتی ہیں ان پر، آیات الرحمن، رحمان کی آیات، خرو، گر پڑتے ہیں، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وبکیا، اور روتے ہوئے. فخلف، تو پیچھے آئے، من بعدہم، ان کے بعد، خلفن، جانشین، ادعو، جنہوں نے ضائع کر دی، الصلاۃ، نماز، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، الشہواتی خواہشات کی، فسوف تو ان قریب یلقون وہ جا ملیں گے، جائیں گے، غیا عذاب کو، عذاب میں، اور دوسرا معنی گمراہی میں، الا من تابا مگر جو توبہ کر لے، و آمنا اور ایمان لے آئے، و عمل صالحا اور نیک عمل کرے، فاولائک تو یہی لوگ، یدخلون الجنة داخل ہوں گے جنت میں، ولا یظلمون شیئا اور نہ ظلم کیے جائیں گے کچھ بھی، جنات عدن ہمیشگی کے باغات، التی وہ جو، وعد الرحمن وعدہ کیا رحمان نے، عبادہ اپنے بندوں سے، بالغیبی ساتھ غیب کے، انہو بے شک وہ، کانا ہے، وعدہ اس کا وعدہ، مأتیہ آنے والا، لا یسمعون نہ وہ سنے گے، فیہا اس میں، لغون کوئی لغو بات، الا سلامن مگر سلام، ولہم اور ان کے لیے، رزقہم ان کا رزق، فیہا اس میں، بکرتم و عشیہ صبح اور شام ہوگا، تلک الجنہ یہ جنت، اللتی وہ جو، نورسو ہم وارث بنائیں گے، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، من کان تقیا جو متقی ہوگا، وما نتنزل اور نہیں ہم اترا کرتے، الا مگر بامر ربک تیرے رب کے حکم کے ساتھ، لہو ما بین ایدینا اس کے لیے ہے جو ہمارے آگے ہے، وما خلفنا اور جو ہمارے پیچھے، وما بین ذالک اور جو اس کے درمیان، وما کان ربک اور نہیں ہے رب تیرا، نسیا بھولنے والا، رب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کا رب، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، فاعبدہ پس عبادت کرو اسی کی، واستبر اور جمے رہو، لعبادتی ہی اس کی عبادت پر، هل تعلم له کیا تم جانتے ہو اس کے لیے، سمیا کوئی ہم نام، ویقول الانسان اور کہے گا انسان، اذا ما مت کیا جب میں مر جاؤں گا، لسوف البتہ ان قریب، اخرج میں نکالا جاؤں گا، حیا زندہ کر کے، اولا یذکر الانسان کیا بھلا یاد نہیں آتا انسان کو، انا خلقناہ کہ بے شک ہم نے پیدا کیا اس کو، من قبل اس سے قبل، ولم یک شیئا اور نہ تھا وہ کوئی چیز، وہ کچھ نہ تھا، فوربک پس قسم ہے تیرے رب کی، لنحشرنہم البتہ ہم ضرور جمع کریں گے ان کو، والشیاطین اور شیاطین کو، ثم لنحضرنہم پھر البتہ ہم ضرور حاضر کریں گے ان کو، حول جہنم جہنم کے آس پاس، جسیا گھٹنوں کے بل، ثم پھر، لننزعن البتہ ہم ضرور کھینچ لیں گے، الگ کر لیں گے، من کل شیعت ہر گروہ میں سے، ایہم جو ان میں سے، اشد زیادہ سخت ہے، علی الرحمن رحمان کے مقابلے پر، عتیا سرکشی میں، ثم پھر، لنحن البتہ ہم، اعلم زیادہ جانتے ہیں، باللذین ان لوگوں کو، ہم وہ، اولا زیادہ مستحق ہیں، بہا اس میں، سلیا داخل ہونے کے، وَإِمْ مِنْكُمْ اور نہیں کوئی تم میں سے، إِلَّا مگر، وَارِدُهَا اس میں داخل ہونے والا ہے، كَانَ عَلَى رَبِّكَ ہے اوپر تیرے رب کے، حتمن ایک فیصلہ، مقدیہ طے شدہ ہو کر رہنے والا، ثم ننجی الذین پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو، اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ونذر الظالمین اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو، فیہا اس میں، جسیا گھٹنوں کے بل، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات، بَيِّنَاتٍ واضح، قَالَ الَّذِينَ کہتے ہیں وہ لوگ، كَفَرُوا جنہوں نے کفر کیا، لِلَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ کون سا دونوں گروہوں میں سے، خیر مقامن بہتر ہے مقام کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، واحسن اور خوب تر، ندیا مجلس کے اعتبار سے، وکم اہلکنا اور کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے، قبلہم ان سے پہلے، من قرنن بستیوں میں سے، امتوں میں سے، ہم وہ، احسن و اساسن زیادہ اچھے تھے گھر کے سامان کے اعتبار سے، ورئیا اور منظر کے اعتبار سے، قل کہہ دیجئے، من کان فی الدلالتی جو کوئی گمراہی میں ہے، فلیمدد پس چاہیے کہ ڈھیل دے، لہ الرحمن اس کے لیے رحمان، مدہ خوب مہلت ڈھیل، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا رأو جب وہ دیکھ لیں گے، ما یوعدون جو وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، اما العذاب خواہ عذاب، و اما الساعۃ خواہ قیامت کی گھڑی، فسیعلمون تو ان قریب وہ جان لیں گے، من ہوا کون وہ، شر مکانن بدترین ہے مقام میں، وأضعف اور زیادہ کمزور، جندا لشکر کے اعتبار سے، ویزید اللہ الذین اهتدوا ہدا اور زیادہ دے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی، ہدایت، والباقیات اور باقی رہنے والیاں، الصالحات نیکیاں ہیں، خیر عند ربک جو بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں، ثوابن ثواب میں، وخیر اور بہتر ہیں، مردا انجام میں، افرأیت کیا پھر دیکھا تم نے، الذی اس شخص کو، کفر جس نے کفر کیا، بآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، وقال اور کہا، لأوتین البتہ ضرور دیا جائے گا، مالا مال، وولدا اور اولاد، اطلع کیا اس کو پتا چل گیا، مطلع ہو گیا، الغیب غیب پر، ام اتخذ یا اس نے بنا لیا، عند الرحمن رحمان کے پاس، عہدا کوئی عہد، کلا ہرگز نہیں، سنکتب ان قریب ہم لکھ لیں گے، ما یقول جو وہ کہتا ہے، ونمد له اور ہم لمبا کریں گے اس کے لیے، من العذاب عذاب میں سے، مدا لمبا کرنا، ونرثه اور ہم وارث ہو جائیں گے اس کے، ما یقول جو وہ کہتا ہے، ویأتینا اور وہ آئے گا ہمارے پاس، فردا اکیلا تنہا، واتخذوا اور انہوں نے بنا لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، آلہتن کچھ الہ، لیکونو تاکہ وہ ہوں، لہم ان کے لیے، عزہ عزت کا سبب، کلا ہرگز نہیں، سیکفرون ان قریب وہ کفر کریں گے، انکار کر دیں گے، بعبادتہم ان کی عبادت کا، ویکونون اور وہ ہوں گے، علیہم ان کے خلاف، ضد مخالف، الم ترا کیا تم نے دیکھا نہیں، انا بے شک ہم نے، ارسلنا چھوڑ رکھا ہے ہم نے، الشیاطین شیطانوں کو، علی الکافرین کافروں پر، تعزہم عزا ابھارتے ہیں ان کو ابھارنا، فلا تعجل علیہم تو نہ جلدی کیجئے ان پر، انما بے شک، نعد لہم عدا ہم گن رہے ہیں ان کے لیے گننا، یوم جس دن، نحشر المتقین ہم اکٹھا کریں گے متقی لوگوں کو، الی الرحمن رحمان کی طرف، وفدا مہمان بنا کر، ونسوق المجرمین اور ہم ہانک لے جائیں گے مجرموں کو، الی جہنم جہنم کی طرف، وردا وارد ہونے والا، لا یملکون الشفاعۃ نہ مالک ہوں گے سفارش کے، الا مگر من جس نے، اتخذ بنا لیا، عند الرحمن رحمان کے نزدیک، عہدا کوئی عہد، وقالو اور وہ کہتے ہیں، اتخذ الرحمن بنا لیا رحمان نے، ولدا ایک بچہ، لقد جئتم البتہ تحقیق لائے تم، شیئن ایک چیز، ادا سخت، تکاد السماوات قریب ہے کہ آسمان، یتفطرن منہ پھٹ پڑے اس سے، وتنشق الارض اور شق ہو جائے زمین، وتخر الجبال اور گر پڑے پہاڑ، حدا ٹوٹ کر، بھربرے ہو کر، اندعو کہ انہوں نے دعویٰ کیا، للرحمن رحمان کے لیے، ولدا اولاد کا، وما ينبغي للرحمن اور نہیں جائز رحمان کے لیے، ان يتخذ ولدا کہ وہ بنا لے کوئی اولاد، ان کلو نہیں سب، من فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں، والارض اور زمین میں، الا مگر، آت الرحمن آنے والے ہیں رحمان کے پاس، عبدا بندہ بن کر، لقد احصاهم البتہ تحقیق اس نے گھیر رکھا ہے ان کو، وعدہم اور گن رکھا ہے ان کو، عدا گننا، وکلہم اور سارے کے سارے وہ، آتی ہی آنے والے ہیں اس کے پاس، یوم القیامتی قیامت کے دن، فردا فردن فردن اکیلے تنہا، ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے کام کیے، سیجعل ان قریب پیدا کر دے گا، لہم ان کے لیے، الرحمن رحمان، ودا محبت، فانما تو بے شک، یسرناہ آسان کر دیا ہم نے اس کو، بلسان کا ساتھ تیری زبان کے، لتبشر بھی تاکہ تو خوشخبری دے ساتھ اس کے، المتقین متقی لوگوں کو، وتنذر بھی اور تو ڈرائے اس کے ساتھ، قوما لدا جھگڑالو قوم کو، وکم اہلکنا اور کتنی ہی ہلاک کی ہم نے، قبلہم ان سے پہلے، من قرن قوموں میں سے، هل تحس کیا تم محسوس کرتے ہو، منہم ان میں سے، من احد کسی ایک کو بھی، او تسمع یا تم سنتے ہو، لہم ان کے لیے، رکزا کوئی آہستہ آواز، بے ساتھ، اسم نام، اللہ ہی اللہ کے، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے، الرحمن جو نہایت مہربان ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے، طہٰ طہٰ، ما انزلنا نہیں نازل کیا ہم نے، علیک القرآن آپ پر قرآن، لتشقا تاکہ تم مشکل میں پڑ جاؤ، الا مگر، تذکرتن ایک نصیحت، لمن یخشا اس کے لیے جو ڈرتا ہو، تنزیلن نازل کردہ ہے، ممن اس کی طرف سے جس نے، خلق الارض زمین کو بنایا، والسماوات الاولى اور بلند آسمانوں کو، الرحمن رحمان، علی العرش عرش پر، استوا جلوہ فرما ہوا، لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، وما تحت الثرى اور جو نیچے ہے زمین کے، مٹی کے، وہ انتجہر اور اگر تم پکار کر کہو، بالقول بات کو، فإنه تو بے شک وہ، یعلم جانتا ہے، السر چھپی بات کو، واخفى اور زیادہ خفیہ بات کو، اللہ اللہ تعالی، لا الہ الا ہو نہیں کوئی الہ مگر وہی، لہ الاسماء الحسنى اسی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، وہل اتاک اور کیا آئی تیرے پاس، حدیث موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی بات. اذ رآ جب اس نے دیکھا, نارن آگ کو, فقالا تو کہا, لِأَهْلِهِ اپنے گھر والوں سے, امکثوا ٹھہرو, انی آنست نارن بے شک میں نے ایک آگ پائی ہے, دیکھی ہے, لعلی شاید کہ میں, آتیکم میں لاؤں تمہارے پاس, منہا اس میں سے, بقبسن کوئی شعلہ, انگارا, او اجدو یا میں پاؤں, النناری آگ پر, ہدا رہنمائی. فلما تو جب, اتاہا وہ آئے اس کے پاس, نو دیا پکارا گیا, یا موسیٰ اے موسیٰ, انی بے شک میں, انا میں, ربو کا تیرا رب ہوں, فخلع پس اتار دو, نعلی کا اپنے جوتوں کو, انکا بے شک تو, بالواد المقدسی مقدس وادی میں ہو, توا توا کی, وانا اخترتک اور میں نے چن لیا تجھ کو, فاستمع پس غور سے سنو, لما یوحا واسطے اس کے جو وحی کیا جاتا ہے, اننی بے شک میں, ان اللہ میں ہی اللہ ہوں, لا الہ الا انا نہیں کوئی الہ مگر میں ہی, فعبدنی پس عبادت کرو میری, واقم الصلاۃ اور قائم کرو نماز, لذکری میری یاد کے لیے, ان الساعۃ بے شک قیامت, آتیتن آنے والی ہے, اکادو قریب ہے کہ میں, اخفیہا میں چھپا لوں اس کو, لتجزا تاکہ بدلہ دیا جائے, کل نفس ہر شخص, بما تسعى اس کے مطابق جو اس نے کوشش کی, فلا یسدنک پس نہ روکے تجھے, انہا اس کے بارے میں, من لا جو نہیں, یؤمن بہا مانتا اس کو, ایمان رکھتا اس پر, واتبع اور پیروی کرتا ہے, ہواہ اپنی خواہش نفس کی, فتردا تو ہلاک ہو جائے گا, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, وما اور کیا ہے, تلک یہ, بیمینک تیرے دائیں ہاتھ میں, یا موسیٰ اے موسیٰ, قالا کہا, ہی عصایا یہ میری لاٹھی ہے, اتوکعو میں سہارا لیتا ہوں, علیہا اس پر, واہش بہا اور میں پتے جھاڑتا ہوں اس کے ساتھ, علی غنمی اپنی بکریوں پر, ولیا اور میرے لیے, فیہا اس میں, مآربو فائدے ہیں، اخرا کچھ دوسرے، قالا فرمایا القہا یا موسیٰ ڈال دو اس کو اے موسیٰ، فالقاہا تو اس نے ڈال دیا اس کو، فاذا ہیا تو جب وہ، حیتن ایک سانپ بن گئی یا ایک سانپ تھی، تسعا جو بل کھا رہا تھا، دوڑ رہا تھا، قالا کہا فرمایا خذھا اس کو پکڑ لو، ولا تخف اور نہ ڈرو، سنعیدھا ان قریب ہم لوٹا دیں گے اس کو، سیرتہا الاولی اس کی پہلی حالت میں، وادمم اور ملا لو، یدا کا اپنے ہاتھ کو، الی جناح کا اپنے پہلو کے ساتھ، اپنے بازو کے ساتھ، تخرج نکلے گا، بیداء سفید روشن، من غیر سوء بغیر کسی تکلیف کے، آیتن اخرى ایک دوسری نشانی، لنوریا کا تاکہ ہم دکھائیں تجھ کو، من آیاتنا الکبرى اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے، اذهب جاؤ، الى فرعون فرعون کی طرف، انه طغى بے شک اس نے سرکشی کی ہے، قال عرض کیا رب اشرح لی صدری اے میرے رب کھول دے میرے لیے سینہ میرا، ویسر لی امری اور آسان کر دے میرے لیے معاملہ میرا، وحلل اور کھول دے عقدتن گرہ من لسانی میری زبان کی، یفقہ قولی کہ وہ سمجھ جائے میری بات کو، وجعل لی اور بنا دے میرے لیے، وزیرن مددگار، معاون، من اہلی میرے گھر والوں میں سے، ہارون ہارون علیہ السلام کو، اخی جو میرا بھائی ہے، اشتد بھی مضبوط کر دے اس کے ساتھ، ازری قوت میری، واشرک ہو اور شریک کر دے اس کو، فی امری میرے کام میں، کئی تاکہ نسبح کا ہم تسبیح کریں تیری، کثیرن بہت زیادہ، ونذکرک اور ہم یاد کریں تجھ کو، کثیرن بہت زیادہ، انکا بے شک تو، کنتا ہے تو، بنا ہم کو، بصیرا دیکھنے والا، قالا فرمایا قد اوتیتا تحقیق تو دیا گیا، سؤلک اپنا سوال اپنی تمنا، یا موسیٰ اے موسیٰ، ولقد اور البتہ تحقیق، مننا انعام کیا ہم نے، علیکا تجھ پر، مرتن اخرى دوسری بار، اذ اوحینا جب وحی کی تھی ہم نے، الى امکا تیری ماں کی طرف، ما یوحا جو وحی کی جاتی ہے، ان اقذفیہ کہ ڈال دے اس کو، فی التابوتی تابوت میں، فاقذفیہ پھر ڈال دے اس کو، فی الیم میں دریا میں، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ، پھر چاہیے کہ ڈال دے دریا، بِالسَّاحِلِ ساحل پر، يَأْخُذْهُ لے لے اس کو، پکڑ لے اس کو، عدو لی میرا دشمن، وعدو اللہ اور اس کا دشمن، وَأَلْقَيْتُ اور میں نے ڈال دی، علیکا تجھ پر، محبت منی محبت اپنی طرف سے، ولتصنع اور تاکہ تو پرورش کیا جائے، علی عینی میری نگاہ پر، میری نگرانی میں، استمشی جب چل رہی تھی، اختو کا تیری بہن، فتقولو پھر کہہ رہی تھی، هل ادلکم کیا میں رہنمائی کروں تمہاری، الا اوپر اس کے، من یکفلو جو کفالت کرے گا اس کی، فرجعنا کا تو لوٹا دیا ہم نے تجھ کو، الى امکا تیری ماں کی طرف، کئی تاکہ، تقرہ ٹھنڈی ہو، عینہا آنکھ اس کی، ولا تحزن اور غم نہ کرے، وقتلت نفسن اور تو نے قتل کیا تھا ایک جان کو، فنجیناک تو نجات دی ہم نے تجھ کو، من الغم میں غم سے، وَفَتَنَّاكَ فُتُونَا اور آزمایا تھا ہم نے تجھ کو آزمانا، فَلَبِسْتَ تو تُو ٹھہرا رہا، سِنِينَ کئی سال، فِي أَهْلِ مَدْيَن مَدْيَن والوں میں، ثُمَّ جِئْتَ پھر آ گیا تو، عَلَى قَدَرٍ اندازے پر، یا موسیٰ اے موسیٰ، وَاسْتَنَعْتُكَ اور میں نے تجھ کو بنایا، لِنَفْسِ اپنی ذات کے لیے، اذهب جاؤ، انت تم، وَأَخُوكَ اور تمہارا بھائی، بِآیَاتِ میری آیات کے ساتھ، میری نشانیوں کے ساتھ، وَلَا تَنِيَا اور سستی نہ کرنا، فِي ذِكْرِ میری یاد میں، میرے ذکر میں، اِذْهَبَا دونوں جاؤ، إِلَى فِرْعَوْنَ فرعون کی طرف، اِنَّهُ تَغَا بے شک اس نے سرکشی کی ہے، فَقُولَا پس کہو، لہو اس کو، قولاً بات، لیناً نرم، لعلہ شاید کہ وہ، یتذکر نصیحت پکڑے، او یخشا یا ڈر جائے، قالا دونوں کہنے لگے، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، نخاف ہم ڈرتے ہیں، ان یفرط کہ وہ زیادتی کرے گا، علینا ہم پر، او یا ان یہ کہ، یطغا وہ سرکشی کرے گا، قالا فرمایا، لا تخافا نہ تم دونوں ڈرو، اننی بے شک میں، معاکما تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمعو میں سنتا ہوں، وارا اور میں دیکھتا ہوں، فاتیاہو پس آؤ اس کے پاس، فقولا پھر کہو، انا بے شک ہم، رسولا رسول ہیں، ربکا تیرے رب کے، فارسل پس بھیج، معنا ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو، ولا تعذبہم اور نہ عذاب دے ان کو، قد جئناک تحقیق لائے ہیں ہم تیرے پاس، بآیتن ایک نشانی، من ربک تیرے رب کی طرف سے، والسلام اور سلام، علی اوپر، من جو، اتبع پیروی کرے، الہدا ہدایت کی، انا بے شک ہم، قد اوہیا تحقیق وحی کی گئی، الینا ہماری طرف، ان العذاب بے شک عذاب، علی اوپر، من کذب اس کے جو جھٹلائے، وتولا اور منہ موڑ جائے، قالا کہا، فمر ربکما یا موسیٰ پس کون ہے تم دونوں کا رب اے موسیٰ، قالا کہا، ربنا ہمارا رب، الذی وہ ذات ہے، آتا کل شیء جس نے عطا کی ہر چیز کو، خلقہ اس کی شکل و صورت، ثم ہدا پھر رہنمائی کی، قال کہا، فما بال القرون الاولی پس کیا حال ہے پہلی قوموں کا، قال کہا، علمها عند ربی ان کا علم میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب ایک کتاب میں ہے، لا یدل ربی نہیں غلطی کرتا میرا رب، ولا ینسا اور نہ بھولتا ہے، الذی وہ ذات، جعل لکم الارض مہدا جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، وسلک لکم اور بنائے تمہارے لیے، فیہا اس میں، سبلن راستے، وانزل اور نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرجنا پھر نکالے ہم نے، بہی ساتھ اس کے، ازواجن کئی اقسام، من نباتن پودوں میں سے، شتا مختلف، کلو کھاؤ، وراؤ اور چراؤ، انعامکم اپنے مویشیوں کو، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیاتن البتہ نشانیاں ہیں، لأولی النہا عقل والوں کے لیے، منہا اس میں سے، خلقناکم پیدا کیا ہم نے تم کو، وفیہا اور اسی میں، نعیدکم ہم لوٹائیں گے تم کو، ومنہا اور اس میں سے، نخرجکم ہم نکالیں گے تم کو، تارتن ایک مرتبہ، اخرا دوسری یعنی ایک دوسری مرتبہ، ولقد اور البتہ تحقیق، اریناہ دکھائیں ہم نے اس کو، آیاتنا اپنی نشانیاں، کلہا ساری کی ساری، فکذب تو اس نے جھٹلا دیا، وابا اور انکار کیا، قال اس نے کہا، اجئتنا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتخرجنا تاکہ تو نکالے ہم کو، من اردنا ہماری زمین سے، بے سحر کا اپنے جادو کے ساتھ، یا موسیٰ اے موسیٰ، فلنأتینک پس البتہ ہم بھی ضرور آئیں گے تیرے پاس، بسحر جادو کے ساتھ، مثلی ہی اسی جیسے، فجعل تو بنا مقرر کر، بیننا وبینک ہمارے درمیان اور اپنے درمیان، موعدن ایک وعدے کا وقت یا وعدے کی جگہ، ظرف ہے، لا نخلفہ نہیں ہم خلاف کریں گے اس سے، نحن ہم، ولا انت اور نہ تم، یعنی کرنا، مکانن ایک جگہ، سون ہموار برابر، سیدھی یعنی لیول، قالا کہا، موعدکم تمہارا مقرر وقت، یوم الزینہ جشن کا دن ہے، وان اور یہ کہ، یحشر الناس اکٹھے کیے جائیں گے لوگ، دحا دن چڑھے، چاشت کے وقت، فتولا فرعون تو پلٹا فرعون، فجمع کیدہ تو اس نے اکٹھی کی اپنی چالیں، ہتھ کنڈے، ثم اتا پھر آ گیا، قال لهم موسى کہا ان کو موسیٰ علیہ السلام نے، ویلکم افسوس تم پر، لا تفترو مت گھڑو، اللہ اللہ پر، کذبن جھوٹ، فیسحتکم تو فنا کر دے گا تم کو، بعذاب عذاب کے ساتھ، وقد خواب اور تحقیق نامراد ہوا، من افترا جس نے گھڑ لیا، فتنازعوا تو وہ جھگڑنے لگے، امرہم اپنے معاملے میں، بینہم آپس میں، واسروا اور انہوں نے چپکے چپکے کی، النجوا سرگوشی، چپکے چپکے سرگوشیاں کرنے لگے، باہم مشورے کرنے لگے، قالو انہوں نے کہا، ان ہذانی یقیناً یہ دونوں، لساحرانی البتہ جادوگر ہیں، یریدانی دونوں چاہتے ہیں، ان یخرجاکم کہ وہ نکلوا دیں تم کو، بے دخل کر دیں تم کو، من اردکم تمہاری زمین سے، بسحرہما اپنے جادو کے بل پر، ویذہبا اور دونوں لے جائیں، بطریقتکم المثلی تمہارے مثالی طریقے کو، مثلی سب سے مثالی، فاجمعوا تو اکٹھی کر لو، جمع کرو، کیدکم اپنی تدبیریں، ثم اتو پھر آ جاؤ، صفا صف بنا کر، وقد افلح اليوم اور تحقیق فلاح پا گیا آج، من استعلا، جو غالب ہوا. قالو، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقیا، خواہ یہ کہ تم ڈالو، و اما اور خواہ، ان نکونا کہ ہوں ہم، اول پہلے، من القا جو ڈالے. قالا کہا، بل القو بلکہ تم ڈالو، القو فاذا تو جب، حبالهم ان کی رسیاں، وعصیهم اور ان کی لاٹھیاں، یخیلو خیال آتا تھا، الیہ اس کو، من سحرہم ان کے جادو کی وجہ سے، انہا کہ بے شک وہ، تسعا دوڑ رہی ہیں، فاوجسا تو چھپایا، فی نفسہ اپنے دل میں، خیفتن کچھ خوف. موسیٰ علیہ السلام نے، قلنا ہم نے کہا، لا تخف مت ڈرو، انکا بے شک تم، انت الاعلی تم ہی اعلی ہو، والقی اور ڈال دو، ما فی یمینکا جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، تلقف نگل جائے گا، ما صنعوا جو انہوں نے بنایا ہے، انما صنعوا بے شک جو انہوں نے بنایا ہے، کید ساحر چال ہے ایک جادوگر کی، ولا یفلح الساحر اور نہیں فلاح پا سکتا ایک جادوگر، حیث اتا جہاں سے آ جائے، فالقیا تو گرائے گئے، السحرۃ جادوگر، سجدا سجدے میں، قالو کہنے لگے، آمنا ہم ایمان لائے، برب ہارون ہارون علیہ السلام کے رب پر، و موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے، قال آمنتم لہو کہا تم ایمان لے آئے اس پر، قبل ان آذن لکم اس سے پہلے کہ میں اجازت دوں تم کو، انہو بے شک وہ، لکبیرکم البتہ بڑا ہے تمہارا، الذی جس نے، علمکم السحر سکھایا تم کو جادو، فَلَأُقَطِّعَنَّ تو البتہ میں ضرور کاٹ ڈالوں گا، اَيْدِيَكُمْ تمہارے ہاتھوں کو، وَأَرْجُلَكُمْ اور تمہارے پاؤں کو، مِنْ خِلَافٍ خلاف سمت سے، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ اور البتہ میں ضرور سولی چڑھاؤں گا تم کو، فی جذوع النخل کھجور کے تنوں میں، ولتعلمن اور البتہ تم ضرور جان لو گے، اینا کون سا ہم میں سے، اشد عذاباً زیادہ سخت ہے عذاب دینے میں، وابقا اور زیادہ دیر پا. قالو انہوں نے کہا، لن نؤثرک ہم ہرگز نہ ترجیح دیں گے تجھ کو، الا اوپر اس کے، ما جاءنا جو آ گیا ہمارے پاس، من البینات کھلی نشانیوں میں سے، والذی اور وہ ذات، فطرنا، جس نے پیدا کیا ہم کو، یعنی اس ذات پر تجھ کو ترجیح نہ دیں گے. فقدی، تو تو فیصلہ کر لے. ما انت قاض، جو تو فیصلہ کرنے والا ہے. انما، بے شک. تقضی، تو فیصلہ کرے گا، تو فیصلہ کر سکتا ہے. ہذہ الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کا. انا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے ہم. بربنا، اپنے رب پر. لیغفر لنا، تاکہ وہ بخش دے ہم کو. خطایانا، ہماری خطائیں. وما، اور جو. اکرہتنا علیہ، تو نے مجبور کیا ہم کو اس پر. من السحر، جادو کی وجہ سے. واللہ خیر وابقا، اور اللہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. انہ، بے شک وہ. من یأت ربہ، جو آئے گا اپنے رب کے پاس. مجرمن، مجرم ہو کر. فإن له جہنم، تو بے شک اس کے لیے جہنم ہے. لا يموت فيها، نہ وہ مرے گا اس میں. ولا يحيا، اور نہ زندہ رہے گا. ومن يأته مؤمنا، اور جو آئے گا اس کے پاس ایمان لا کر، مومن ہو کر. قد عمل الصالحات، تحقیق اس نے عمل کیے اچھے. فأولئک، تو یہی لوگ. لہم الدرجات العلا، ان کے لیے ہیں درجات بلند. جنات عدن، ہمیشہ کے باغات. صدا بہار، باغات. تجری، بہتی ہیں. من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں. خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. وذالک، اور یہ ہے. جزاء، بدلہ. من تزکا، جس نے پاکیزگی اختیار کی. ولقد اوحینا، اور البتہ تحقیق وحی کی ہم نے. الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف. ان، کہ. اسری، لے چل. بعبادی، میرے بندوں کو. فضرب، پھر مار. بنا. لہم، ان کے لیے. طریقاً، ایک راستہ. فی البحر، سمندر میں. یبسن، سوکھا، خشک. لا تخاف، نہ تجھے خوف ہوگا. درکن، پا لینے کا. ولا، اور نہ. تخشا، تو ڈرے گا. فأتبعهم، تو پیچھے آیا ان کے. اتباع کیا ان کا. فرعون، فرعون نے. بجنودہی، اپنے لشکروں کے ساتھ. فغشیہم، تو ڈھانپ لیا ان کو. من الیم، میں سمندر میں سے. ما غشیہم، جس چیز نے ڈھانپ لیا ان کو. وادل، اور بھٹکا دیا. فرعون، فرعون نے. قومہ، اپنی قوم کو. وما ہدا، اور نہ راستہ دکھایا، نہ رہنمائی کی. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. قد انجیناکم، تحقیق نجات دی ہم نے تم کو.

من اصحاب الصراط السوی، کون ہیں ہموار درست راستے والے، ومن اور کس نے، اہتدا ہدایت پائی،